تور توای لا اجدو زن پیدا کوم نیسم پیدا کوله فی ما فاغ خبر کی فاغ آیاتو کی اوحیه چی وحیه کرسیوی جی الی و مات زپا دی که نسم پیدا کوله محرمن یو حرام کرسوی شی علا طاعمن پر یو خورون که بانی یطعمو چی آغا خوری هو داغ شی الا ان مگر نداغا یو چوشیان پیدا کوله اسم شو سی زکر کوله آغا کم جاغا شیان الا ان مگر ناغا وقت یکون کوله میتتن مرداره و مرداره آغا چه حق زبحی شریعت زبح تا کلی ده چه خامه خوابی علاله زبح نیسی مرسی برای نو میتتا بولی برای نو مرداره سواله ده و ایلا ان مگر ناغ وقتی کونه که آغا و میتتن مرداره و برای بیادان ده خوره کیر دقشی پا داغ وحکی زبحی دا کم چه داغ یو دی تیسی آلتا چه دا کم زان تا حرام کری و آغا مرداره و اگه خوی لوش تا جوره دلی و غایی تا جوره دلی و کش تا جوره دلی و دا حرام دا حرام نبی علیه السلام تعالی تور تا ارتازی چه پخپل وحی که ما پیدا کردی حرام یو دا غشه او دمن یا اغی وینه مصفوحن بیان ده دا وینه دو قسم ده یو اغی وینه ده چه بهیج و بهی دل کی چه ده زر پا پم پانی آلتا چه زر خورزی دا رگو که دا زور نوی پر لگرزی پیواسانی که گرده با دن غاری مثلا داغه وینه چه دا بیان ده داغه حرام ده داغه دا حیوان چه زبح کهی رگونه ور پر کهی داغه پیاله که مته که که وچه بیا پا غروی کسر کهی خوری و داشت قوات لری داغه ما حرام کرده داغه پا دا قرآن کریم که ذکر سیده یو داید و امشد او لحم خنزیرین او یا لحم غشی خنزیرین دا خنزیر داغه مرش چه خنزیر بوله دا زی پرزای زی استعماله و نو گای گای خاری قرآت توی پا قرآن کریم که پراکوش توی خلا اوشتی پر دازای چه راسی او لحم خنزیرین نو دزی خو پا قرآن کریم که نسته و او لحم خنزیرین دلتا بده کوشش کی خپل دا پشتو چه بیا اری چه آغا زی ادا که خدا پا زی لیکلی دی پا زی ندی لیکلی چه برا پا قرآن که پشتو جاری که آغا سی ندی سی نو یا غشت دا خنزیر دی نو دا خنزیر غشت بیا ولی حرام یا الله و ای فا انه رجس فا انه دغا خنزیر خوچه دی رجسون دا نجس دی رجس اصلا اغا دا انسان و چکر و پوزولات تا ویل کیش علاوه دا دغا سشی دی دا انسان چکر چا دا انسان اصلا خدا قضای حاجات پا وقت کراوزی دا پا یو ترز دا ترزو حلالیش با کیش خنزیر دغا سشی دی چا موش پا خپل پیقه کی نجس و لعین ورتوائی موش روی دا جن و زعت لا نجس دی نیا دوکی پا کیش نیا چمره پا کیش نو په دې کوټو کې بیا وګوري ځینې کوټو نه دي داغه چمړه د خنزیر د چا څخه د پوستکي څخه نو دا بیا دې ډیر ګران او کې وشه ډباله چمړه یا ده نو دا سی نه دي په خپل خو مش پیژنو نه چې څوک یې استعمال کوي هغه پوهیږي او هغه وایي دغه چې دا د وریښتانو ځایونه غټ غټ سری کورکوري کورکوري دغه د خنزیر چمړې دي اکثر د دوه وریښتان ډیر غوستې چې دا چمړې څه وکړي ازای سوری اوس هم پاتېږي نو داسې سوري دانه مانه څه شی تر معلومېږي هغه د وریښتانو ځای غټ غټې دا رقمې لکه ستنې چې په چخ کې دا رقم نو دغه حرام دی استعمال یې د مسلمان نه لمونځ په کښې کې سی کېږي نه دغه استعمال یې سی کېږي خو نجس العین دی څه چې چرال کې ښایسته ور لرور کړی دی خو دا نجس دی الله دی ګرده نجس وبلي د وریښته و تر اډوکې و تر وازګې و تر غوښې ګرده نو غوښه بیا نه خورې نو یو ځینې شیان دي نجس العین نه دي لکه خر د مثال په طور خر دی د هغه چمړه یې پاکه کړله یا یې خر دی هغه یې حلال کړي برای هغه نجسه وینه ګرده ووتله د ده چمړه یې لمر ته کښېښوله چالته باد یې ولاړ خو دا دې څه مسله سړی جوړولی شي کوټ ځینې جوړولی شي او د خنزیر دې څه نه شي کولی ولې خر نجس العین نه و په ده کې چې دی هغه د ده رطوبات پاسېده هغه عجل ځینې ولاړل دا شی وچ پاته شو برای چمړه سړی استعمالولی شي مسله ځینې جوړولی شي کوټ ځینې جوړولی شي د خنزیر دغه څه نه شي کولی فانه دی رجس دا خو نجس دی ګرسره مردار دی لکه وینه چې نجسه ده نه پاکېږي په هېڅ صورت لکه شکر لکه بول او فسقا او یا فسق وي د دغه څه م الله تعالی منع کړې ده د دغه دغه یې حرام کړي څنګه فسق وي دا دې تفصیل یې ورکړي توضیح ورکړي وام اهل چې آواز کړه څه وي لغیر الله ما سوا ته د الله به په ده سره د الله څه ما سوا د بل نوم پر یاد سوی دی یا د ذبح په وخت کې پر یاد سوی دی دا نوم چې الله لیه باره وای وای د شاکی که بابا د پاره دی باره چاره پر کاش که الله لیه کنو چې د ده پاره دی خود الله نوم پاته زتا پاره لیه دو که د چا نوم یاد که د شاکی که بابا دا یاد که نو دا شی باره چی شدی اگر چې هغه به ولي د الله تعالی چې حتی د نبی علیه السلام پر نامه باندې چې محمد باره دا چاړه پر دغس دغس کې دا شی مردار دی ذبحه به خاصه چا پر نامه کېږي یو د الله عز وجل پر نامه کېږي بالا چې هر څونه غټ بزرګ یادی هر څونه یو ملکه یادی چاته موږ داسې سپېڅلي ځواک چې ګورو لکه ملایکه دي انبیا علیهم الصلاة والسلام چې د ګناس ګر سره منزه دي معصوم دي چې د هغو نوم پر یاد کېله مردار دی نو دا پسق سو پسق ولیدي خو د الله د بندګۍ څه وایسته دا رقم مردار دی اشرف علي تنوي رحمه الله وي تفسير وي چې وار د وره معلوم کې برای دا د فلاني بابا د پاره دی دا دغه د پاره ما نظر کړی دی برای چې علالي په دغه وخت الله اکبر فروي ام ول خوار د وره د فاسد کړی دی پیسې پر کړی دی چې دا د چا د پاره دی د فلاني د پاره دی یو دیس دی برای زمانه تیار چې په خپل کې پیسې او خیرات وکم نو دا غو څه چې دی دا د نکد پاره ز خیرات وم د نکد پاره علالو معنا ثواب هغه ته بخشم په دغه سړی نو مشرک کیږي چې علالي الله اکبر پر وای دا سیدینو یو دغه دی چې وای دا د پر نام نظر دی هغه ولی یاد کی خپل نکي یادي ار څوک چې دی د پر نام چې نظر کی د علالي د په وخت کې الله اکبر پر وای ام نسی کی دغه مردار دی په خبره کې دای سویږي که په وخت کې د زبح د بل چانون پر یاد کې چې د پلانې په نامه باندې علاله و هغه د علانو میر کې عمردار دي دا په دغه کې داخل څه چې او هیل له غیر الله به و چې پر دې باندې خو اواز سوي دي د غیر الله د پاره او که هغه چې د نظر په وخت کې د بل نوم پر یاد کې چې د پلانې ولي یا نبی دا د هغه د پاره نظر دي بیا کله چې د وخت له اکبر پر یاد کې ام نسی کیږي نو هغه مسله د جلسه بیا جلا کی چې د نکه پر نام نظر کوي نه وای د نکه د پاره خو زه خیرات کوم دا ثواب بار اور بخشم نو دا د نکه د پاره دی یا د زما د استاد د پاره دی یا د نبی علی صلوات و سلام د پاره دی نظر دی دغه د پاره یا ثواب بار د ته بخشم الله له ومه دا چې دی دا بیا جلا مسله سو په دې بیا سره نو مشرک کیږي او نه دا شی مرداری ری چې الله دې کوي بیا ورسره دی تکبیر پر وای نو ته فقط ته ثواب ته عین کړی دغه ما او هله غیر الله به کی دغه د قسمه دا چې د بل پرنامه وارد واره نظر سوی یا د بل پرنامه وارد واره نه دی نظر سوی مثلا د لالې دوه په وخت کې د بل چانو پر یاد کې دواړه په دغه کې داخل دي کله چې په مسله تش په دې لیست و سرجه ز څو شي ان ذکر سوله دلته څلور شي ان ذکر سوله یو مې تاسو مردار مردار کوم حیوان ته ول کې چې حق یې زبی حي خدای به ذبح مرسي وس کما هي مرسي دا مردار ول کې خدای د حق ذبح نه دنو ملخ دی دغه رقم مرسونه دا بر مردار دی خو نه دی خدای نه علالی ذبح نه لري میته خاص مردار او هغه ته ویل کیږي چې د وظیفه د لپاره شریعت ټاکلې د ذبح یې ټاکلې د اوس به ذبح مرسو بار چې بدل کیږي مردار بدل کیږي نو دغه میته یو دوهم او دمن یا ویني کوم ویني مسفوحه مسفوحه ما لاغه چې هغه درګو څخه غورځي د سپ جوش باندې راوځي دغه چې ګرده وو ته لپاره چې موږ هغه پس دادی سایه وخت تلوینه یو بدل ورسخ بیا پر وګو کې څه پاته ده کنه ته اغه وینه پاکه د کفر کانی او مسلم نه دی مردا چې په خای کې فاغوش کې باندې دوری اخرى ام نه د مردا او خو مسفوحه وینه ووتل دلته د مسفوح قید سروه مسفوح معنا بیان د چې بیج دا یدوا دریم او لحم خنزیر یا د خنزیر غوش دغه په کې ذکر سیوی دی دغه په دا وح کې چې ما ته سیوی دغه حرام سیوی دی پسې یا فسق فسق سمانه چې د بل چانوم پر یاد سوی دی الله تعالی سما سیوا دغه سلور چې دلته تاسو وس دغه پر آیات بر سوال ورجی زی بر د جواب ځای درشه سوال دا دی چې لو دغه سلور څخه ما سیوا چې دی چې خر حلال دی لو شرمش پشي مجه خدا ګرد حرام دی ته وای فقط ما ته چې وحی کړی سوی دی هغه ما ته فقط دغه سلور شان ذکر سوی دی هغه محرمات نو د دې جواب دی په دغه قل څورسته بدلته ته دا خبره کې قلت ورته و ورته په هغه حیوانات کې چې مش خبره روانه ده په هغه حیوانات کې زبل مردار نه سپیدا کوي مگر نه دا شي نو زموږ خبره خو چا کې روانه خو هغه هغه غوي و او شان و پسونه و بزی خو په دغه کې دی دا چې ښکاو هغه سایبه او حام او بحيره او دا شان خو شو دی په دغه حیوانات کې ټاکله بر به ول د حمل چاته مردار دی ماته روا دي دا کمر پیدا س دواړه تر وای دا سایبي او بحيري او هغه حام دا خو دی په دغه حیوانات کې کوله نو دا مطلق حیوانات مبارک دغه په سره دغه مسکوره چې د څو سبق په فکر روان ځي چې په دغه مسکوره کې چې هغه اته دانه په شمار و جوړی چې ځین جوړول سلور جوړی ځین جوړی په دغه حیوانات کې نو دغه تور چې د تو سره کشر جبره د اسوار نه وریږي چې دا خو د حرام لا سبي خیر باندې لښ سلور شي نه حرام کړ بره به زه د خره لاندې کوم مابل به د پښې لاندې کې بل به د چا شور وا په خیدا شم بکی چې موږ وایي هغه خو بیا نور د لایل لري په دغه مسله کې چې دلته د مشرکان سره بحث روان دي په دغه حیوانات کې ورته په دغه کې حرام ځنه

دانو ولی ذالک جزینا هم ذالک دغا کار دغا حرمت چی پردی سوی جزینا مر جزا اور کرده و هم ودیتا بی بغی هم پس رب دا بغاوت دی دا سرکشی دی خوالا دا شنبیه دا ورد دا دغت نو منع کردی دا یوم سب دشکار چی خود دغای کول حلیه ورد جور ودی چی ار حکم با علا ور تراوستی دی با پاقی که نخیری که ودی پاقی که بی حلیه جور ودی نو علا بالا سزا ور که دی دغا شیان دا آواز گردی را خوش رو برای اغا چی دا خوش رو چی دا پشتورگی واز گو چی پشتورگی با پشتورگی سرکو علا دغا مخور در بانی حرام دا نو دا سوال جواب پوسن چ هغه د خنور حرام شیان هم ستاله ول هغه حرام نه دي شریعت نو قانون نو هغه جزا ود تور کور سوی هغه د جزا په خاطر بنید و انا لصادقون و انا بشک مل الا ول صادقون مجلشتنی په دغه بیان کې چې مدته وکي دا ګر د بیان چې د تحلیل او د تحریر مر روان دي علاوه ما په دې کې رسکات څه وره په دې کې دروا خبر نه ده سوی دا شریعت نو دی خو اگر چې د دین دین شیان چې ود به اسرائیل برای بل دا پر یعقوب علیه السلام و سلام پر نوح علیه السلام پر ابراهیم علیه السلام دا هغه وخت حرام و د خپل غلطی په شکر کول چې دا جزاء په خاطر الله په مش حرام کړی چې یزو پاک سپیشل سره نو دا ولی حرام دي پر دا د نوح علیه السلام د وخت د ابراهیم علیه السلام فوغ نه بیان ایتا ونه ول الله د دې خبر ور درواغ کړ چې دا د دې د بغاوت خاطر ما پر حرام کړی په دا خبر کې علاوه زری شکاو هغه چې د نوح علیه السلام ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام یادی په دا کې د درواغ وای یو هغه د وښه چې هغه به یعقوب علیه السلام نظر منلی و دا نظر مسله خو جلاد په شریعت کله حرام خو نو خود نظر منلی نو دغه خبرې ته دغه علا دا راشن چې ان الله صادقون چې خو یهود براوي چې دا خو هغه وخت انا وای از ما خبره چې دا غریش کده نو دا د په د جسوال په دغه ځای کې وسو چې هغه نور محرمات اما چې په قران کې ذکر شوی دي انا ولا خو د جزاء پر کوم دی ته نو زموږ د امت لپاره جزاء زموږ د لپاره خو نه دغه پاک کړو بل سوال دا واری گیر دو دیل تره پس چه چه شانو چه علا پاک صادق ریده ده دخل برگر در اشتیاجی زه اغایم اغری اخفلت ده زانست تحریم که اومه ده مشرک بوای ده چه شیم پر شوز و حرام اومه چه پر نر حرام اومه چه تقسیم اومه بطانو که ارکومه چه و علا تا ارکومه اغمخ که سبکانو که جرسی ویجه داخل ده گرده که اومه نو که رشتیا ده نبی علیه سلام خبری شوی ده ده علا ده تره پس خی نو علا ما نوینی نو خول جزا جرا تراک خز ما عمل دا داغ دی تو اتم مجرم نه چې مجرم مجرم ته قصړی سزا ورکي نو خو جزا جره تر اکی دا جزا و چې نه راکی معلوم دار پر حق یې کدا اس په خبره پویږي دلته دس الا پاک اوس جواب ورکي چې یو د الله قدرت پر عذاب ورکولو قدرت یې ستک نست قدرت یې ام د دغه جواز ورکی چې ود ته عذاب ورلره بل چې دی د دغه سړی دغه ګناه ده چې دا سرکشی کی چې علاوه دا محرم او دا حرامي چې حرام شي دی علاوه می حلال او دا حلالي دا د سرکشی خو به سبب دی چې جزاء ورلره ورکي نو دوه شان موجود دي د الله د طرفه قدرت چې هر وخت قدرت لري پر عذاب د ده د طرفه څه بغاوت چې مستحق ده سزا دي نو خو دا دواړه د دغه تقاضا کوي چې ورکه چې نه راکي معلومداره پاکه الله درېم شي وسر ملګری کی چې وسم خطا ہے سید از ما قدرت کاملی ار وخت لرم ته ار غړی د سزا وړ ام یې خود ته دریم شی به ادا دي چې الله به حکمت لري رحمت لري الله چې پر ار غړی باندې سړي ته سزا وکي بیا خلک ګناه کوي برای امتحان کیږي امتحان خو نه کیږي نو الله خپل د حکمت ته مخه د عذاب چل وی ورسته کوي د دغه ورسته واجه د خاطر ته ته مهلت ورکول سوې دي د سندې چې الله وسنه لري یا ته د عذاب مستحق نه یې نو کدا اس په خبره پوهیږي چې ته د عذاب مستحق نه لکه د مثال په توګه موږ په خپل سیم کې یو شاګرد وو بارانو دی خو غلطی هم کړی ده استاد چلاخه ورڅخه ده مګر وره چې وځ د زی ودره به و مګر د سبقان سره خرابې نو بره معتل کې سبقان خلاص چې دغه د کتاب کڅ وره د ته دل تراسه بارانو ویني وخت خو دا استاد حکمت پکې درلودل کنه چې وځ د راچ پکې د ګردو سبقان سره خرابې دا مازی نه ما پېښ کړ رب العزت په دغه د عذاب په تاخير کې حکمت لري نو علاوه ته د وشیان ته ګورې چې خدای وسوه نه لري او وو لري نو زه ګناکار ما وو نو ولې نه راکې عذاب برندار نه ګناکار دا دلیل ته وای نو دا دلیل چې الله خدای بل خبره چې پریشور چې دا لا حکمت او ستات نه درکې دا په دا ځند باندې ته ځند معنا دا نه چې ته سره خلاص دا عذاب خلاص نه فإن كذبوا علاوه کدی تکذیب وکي کستا چې دا ستا خبرې ګر د دروغ دی محمد چې کې کوي ولې نو الله ته پر عذاب قادر دی زمم چې قادر دی او زه د عذاب مستحق مو د ختمه مشرک بولم ولې عذاب نه راکې نو مرم دا ته دروغ وایې لا پاک چې دی دا زما شرک باطل نه دی دا زما تحلیل ام سیدی زما تحریم ام سیدی چې ار خوا چې زکو فین کذب وکدی تکذیب وکي کستا فقلت ورته وایې محمد ورته ربکم رب ستاسی چې دی زو رحمت واسعه هغه خاوند د رحمت دی د پراخ رحمت دی د ده د رحمت وجه په د عذابو کې تأخیر راځي دا دغه وجه ده او حکیم هم دی د حکمت وجه تأخیر راځي دا د دې معنا نه ده چې تأخیر یې وکړي نو الله وس نه لري نو یا دا معنا ده چې تأخیر یې وکړي ته ورده سزا نه یې نو کدای څه مضمون پوهېږي چې د شاګرد سزا موږ وځنډوره د سبقه پای ته هغه استاد وس وس نه درلودي خلرینو دا شاګرد وس سزا مستحق نه دی خو مستحق دی اما حق دار دی ام استاد وس لري مګر چې نه دی ورکړی دا نه معنی چې ګسر دی معاق دی نیور کی الته وخت سچ به ورلور کی تم دا رقم ته بولی دوک کیش سب چپا پس یا الله پاک فرمای ولا يرد باسه ولا يرد نرد کړکیږي نګرځول کړکیږي باسه عذاب د الله عن القوم المجرمين عن القوم دغه قوم سخ المجرمين چې دی مجرم دی ګناهکار دی لکه دغه تحلیل او تحریم شته ځان کی د دې څخه د عذاب نګرځول کیږي په چا په تاخير د تاخير وجه د دې نه د عذاب د سره پورته صورت سو په تاخير کې دا ماځه وخت انتظار دی کدايس په مضمون کې کوي ولا يرد نګرځول کړکیږي بس هو عذاب ده الله عز وجل عن القوم دغه قوم سه مجرمين په چا نه ګرځول کیږي په تاخير باندې د تاخير سه دا انګره نه تول کی چې مات عذاب نه راکول کیږي زمرم در په فای پاک باندې ګران دا خو تحقیقي جواب الله پاک ورته ورکړي دي چې د نبی علی السلام ته ته معلوم دار درو هغه چیرې دا الله خبر نشته کړي شیخ مات عذاب راکړي زغه دي ستا پر مذهب تر ته شرک کوي ستا مذهب باطل عذاب بجن راکړي نو نست الله دا جواب کوي چې ته فقط و شانو ته ګوره د الله قدرت ته ګوره وا چې الله قادر دی پر عذاب او خپل سزا ته ګوره ګناه ته ګوره چې زه ګناهکار ام يم نو ولې نه لکې نو مرم دار نسته الله غدرې ما واجب لري هغه رحمت هغه حکمت هغه ته چې پام نه دي هغه واجب مؤخر دی په تاخير شي نه خلاصیر یو بل جواب دی الزامي چې دی په ملامت کې هغه ده دی نو خو نبی علی السلام دا مرتویلې سي چې شنو چې عذاب چاته نور کول کیږي بر د دې طریقه حق ده خو ما ته نه راکول کیږي نو اسلام هم حق دی دا خوزم دهم د اسلام اعمال کوم ته ما ته راستا اسلام با کل دي د ځانه جوړه نو خدای دې دا ساده دل کې سیس د چې و اي مشرک شو ما ته خدای عذاب نه کی مرم دار پر خدای ګران يم ما ته به وای و ته غلط یې د بوتانو توهین کې نو کزه غلط یې من خو علاج ما ته عذاب را کی ما ته را کړی خدای دې نبی ارسم تر وشت کاله دعوت و چلو عذاب ورکور نو خدای بمور خدای که داغه د حق والي دلیل ساده دل خو زم لرم کدا یې سپږی ته سپویر یعنی یو د څه دلیل چې د مشرک په خوله کې خبره و وچه کې مشرک کوم دلیل وایي چې پر حق مړی ما ته عذاب خدای نه راکړي دا غوډی شرک کوم معلوم دار پر حق نو خو نبی علی السلام وایي ته ما نه منځه وته باطل خو زم پر حق ما غدی ما ته عذاب نه راکړي نو دا دلیل نه کام دی اصلي خبر هغه خبره ده چې تاسو عذاب الله نه درکې هغه مؤخر کړی دی د تاخير دلیل د دې نه ګرځي ما ته ګر سره عذاب نه راکړي دا الله عذاب ما ته نه ګوري درته ګوري درته درکول کیږي طریقه دې باطل ده زما طریقه چې د سیره چې د ځانه به تحليل وتحريم نكي كم شان الا حلال بولي ياغه بحلال بولي كم شان الا حرام غرزولي ياغه بحرام بولي اغه خبره چې دنه پک شي راواري دي چې گایګه طبيب چاته پريز ورکي چې دا غوش مخوره ادا چې دي حرمت نه دي خود د تاره ګټه پک شي کې د موقت پريز ورکول دي پريزونه پدې کې نه داخلي یا د سړي استاد وي شاګرد وي پیر وي مرید وي برای دغه غوش ډیر ډیر مخوره دا چې د زړه در قوی کوي په ځل کې دي نرمین نسته نو د ګردمو د تاریخ نه پر منعتي فقط چې دې ته هغه حلاوت باندې د هغه اسکار او فوکي برای پر د باندې غذا را کوم کې هغه په دغه کې نه داخلي د مشرکان د پر دغه بنیاد نو د ځانه تحلیل او تحریم کول نه الا دا ګرځو ورته واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.